Na fotelu wyciągnięty jak z kielnic, Witek pęgi, przyjacielu, dzisiaj spędzam dzień bez presji, bez codziennych wstrzyków i ścierania zębów, bez płytkich wdechów, bo szef ci zrobił Bejrut, weź kurs na 2-4, weź blety i szczepy, wehikuł przenosi nas w bezpieczny rewir, chcesz, żebyś się cieszył, choć dociska gnida, ta życie to pizda, ale w takich chwilach mam chillout, mam grilla, oczy jak armia chińska, są piwka, jest spinka, jest kryształ, co? No tak, tak, typie, ktoś tam to przyjmie, się żyje, więc nie rób skandali przy mnie. Tu wiszę na majku jak na gałęzi szympans, dziś tytus de zoo. W okolicznych szynkach, zwędzony jak szynka, popsuty ekstraktem, czyszę japy, bo pit obok odbija flaszkę. Wieprzowina na wieprzowinach, zielonych kurwa. Te nogi wrzuć mięso na panele, jeszcze będziesz się zajadać, aż ci plomby wyjdą z pereł, unieś ręce nad siebie, niebo wskaże kierunek, widzisz, żyję, jak lubię, dzisiaj robię, co lubię, widzisz, żyję, jak lubię, dzisiaj robię, co lubię, widzisz, żyję, jak lubię, dzisiaj robię, co lubię. Przyprawo warty kranik, jednopłucny organizm, zabawo słuszny nawyk, słowotwórczych detali, wołowina nie kamis, nie kanary, a kalisz, lokalnie mówiąc kali, kto nie palił tej przyprawy, ha. Jestem pasożytem, luzo naćpanym stylem na umór. W życiu nienawidzę umów, ludzi niewartych rozumów. Tle winylowego szumu, do podsmażonego fubu, do nadmorskiego rumu. Nikt tu nie wierzy w wudu, nie chcę kląt wyjebać trusku, new school. Bez emocji z klubów nocnych jestem głodny. Zróbmy meksykański kocio, wuda, tabasco, grill, stekina ostro z mocą. Halo, ziemia, odbiór, dochodzi na ogniu, wołowina, chwila, beef. Ja wygrywam teraz, nic nie powstrzyma mnie, by najeść się, pokimać, to mój dzień. Jak robisz grilla, nie zapomnij o gorylach, więc odpal te nogi, wrzuć mięso na panele, jeszcze będziesz się zajadać, aż ci plomby wyjdą z pereł, unieś ręce nad siebie, niebo wskaże kierunek, widzisz, żyję, jak lubię, dzisiaj robię, co lubię, widzisz, żyję, jak lubię, dzisiaj robię, co lubię, widzisz, żyję, jak lubię, dzisiaj robię, co lubię, widzisz, żyję, jak lubię, dzisiaj robię, co lubię, widzisz, żyję, jak lubię, dzisiaj robię, co lubię. Wyskokowo nie Fairbex, alkohol, molinezje, słowotworowy ranger, kocham jebany bezsens, wyzieleniowiały refleks, znaczy, że mi się nie chce, nie złapiesz mnie w tym tempie, jako maraco chciał cię uchlać na suficie, ścina siestę, lubię posłuchaj tak, ja wolę się nastukać przy moleście, kiedyś też miałem 20 lat i plany na budżet, bez skończyło się na rapie, ktoś inny ma nestle. Wiem, że jutro będę cierpieć, na ten moment szczerze mówię, aha, jak snus, przestępstw nie popełnię, bo jestem nieźwiedź. Tylko teraz z fazą plus i chuj. Bełkocę coś komuś, to bardzo jest ważne. Wieś, bracie, to alkomat, pęka stan. Wychodzę na powietrze, bo muszę haustem mieszankę pokonać, by przebić jeszcze raz. Jakiego ostrego mam słuchawka? No widzisz, nawijam to zupełnie inaczej. Odpal ten ogień, wrzuć mięso na panele, jeszcze będziesz się zajadać, aż ci plomby wyjdą z pereł, unieś ręce nad siebie, niebo wskaże kierunek, widzisz, żyję, jak lubię, dzisiaj robię, co lubię, widzisz, żyję, jak lubię, dzisiaj robię, co lubię, widzisz, żyję, jak lubię, dzisiaj robię, co lubię.